أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala ñu tollu batay ci sura al a'raf ci kartanu borom bi ñu ngi jël te ñetti aya aya 52 53 54 ay nek sunu kanam liñ ci jëlé ci ay njangalé mu nek sunu kanam tolok nak ñenti mbir yoy ba ca jitu moy la yanfa'ul iman 'inda mu'ayanatil maut wal 'adab ab doomu adama su ñaké gëm yalla ba dé bettu ko wala mbugal bettu ko bu waxé dé deltu ginaaw day tuup day déllu ci yalla yalla duko nangul ngëm kañ lay jëriñ moy waxtu bi nga né cundum dara dalu la dara aaru la dara gaaru la su boba bo tuubé yalla dina la ko nangul lo wara def ci lu bax borom bi tabaarak wa ta'ala dina ko jël amma bo baye ba deene ngassa kanam jangene alquran yalla di wax ne bu fekke ne waji fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla do ma adam bu toge bob jamono yoyu deene ko crash ci kanam mune bayilen mama julli wala bayilen mama saraxe bayilen mama wor bayilen ma du ko amal ben jeriñ su fekke ngeum du jeriñ waxtu wow waxtu wala de bette wala mbugal bette la nga bëgg delu ci yalla amatul jeriñ de ngeen yonnati bi alayhi salatu wasalam ne dinañ jéggal nit ki fek eggul ci xar xar fek nekul di xor xori bout gi ñu roo gi ñu xëcc ko ba ci bolu gi fofu doom adam mu tuubé dinañ ko baal fek jant bi xeyul sowé daal di génné penk doom adam mu tuubé yalla dina ko baal mu ne kama la yanfa yawmal qiyamah naka nonu aussi doom adam bu démé ba yawmal qiyam deful won lu bax nekul won ci diiné nekul won ci sunna amul won tawhid bi daala nekkon ak shirk mu dem ba yawmal qiyam bëgg def lu bax yalla du ko nangul kon olof yi dañuy wax né daw tamay ba ngi ba nga yami tank instant yi ñun ñoo am nañ tank instant yi ñu ngi ak suñu sago no nga ak suñu xel dara garunu du febar du mugal du dé man na no tuup delu ci suñu borom té suñu borom nu rawul ak nun jangeen hadith ba waji don tukki daali reer jaar ci all bi sonu wacc geleemam yew bayyi geleem gi muy for ci garab gi waji lal ay sajadam njaganaayo njaganaayam di noppalu dal ni xaarama noppalu suma noppalo jël sama geleem dem neka waji forna beut lolu gaaji di wax ndax kuy nalaw mom boko ne da ngay nalaw dana nalaw kon waji for beut imu foré beut geleem gi dem yonam mu yew xol ndeyjor gisul dara mu xol chamoñ gisul dara mu xol ci kanam gisul dara mu xol ci ginaaw gisul dara te xamul fu muy wëri geleen gi mu na xaarama tok xaar de mu foraat beut mu yewu gis geleen gi tim ko di lek ci garab gi mu non nelawé garab gi mu ko timé garab gi ko geleem gi baye won geleem gi taxaw fa di for ci xobi garab yi lek waji kontan japp ci boomu geleem gi ba wad ci suuf daan ne yalla yaay sama jam may sa borom waji lan la bëggoon wax yalla yaay sama borom man mi may sa jam waye waji contane gimu contane ba lamine bi tarkhis muna yalla yaay sama jam may sa borom yalla mo gëna contane wajoju ku tuub delu ci borom gis nga waji ni mu contane ba wax lu upp yalla moy gëna contane wajoju suñu delo ci borom suñu tuubé ay bakaram yalla dina wo malaaka yi ne len gis ngeen sama jam bi shaytané ko jappone waye fatartuna wiquna tay ba recc delu ci wat ci man xamne may boromam ñaarel ci luñu wara jël tay ci ayé ni jang moy yuhsinu at-tasabbutu fil amr wat-ta'anni 'inda al-amal wat-tarki al-ajala fallahu qadirun 'ala al-khalq فالله قادر على خلق السماوات والأرض في الساعة أو أقل من الساعة ولكن خلقها في ستة أيام بمقدار أيام الدنيا تعليما وإرشادا إلى التثبت في العمور وتعني فيها تايدنا نجانج درس بو أم إمبورتانس moy def ndank ci mbir yeb lu mu meuna doon defal ndank budé ci liggéey la lu mu meuna doon nit na ci téy na def ndank na jital xelam ci xolam ñu bayyi yakamti ndax suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamalu mom yalla qadirun 'ala al-khalqi as-samawati wal-ard fi sa'a wahid mbokki asaman ak souf yalla tabaarak wa ta'ala munon nako defar ci ben waxtu wala asaman ak souf yalla munon nako defar ci ben waxtu wala sax lu gëna neew waxtu wala ci seconde wala lu gëna neew seconde ndax innama amruhu idha arada shay an yaqula la kun fayakun waye xolal sunu borom ci katan gogu muy am ci man man gogu muy am ci doola joju muy am darawul murari koy bind ci juroom ben fan fi sitati ayyam bi miqdari ayami dunya juroom ben fan yo xamni dafa tolok juroom ben fan adina lutax sunu borom def lolou ñun ñew war nañu laaj wa sunu borom mu meuna defar asaman ci ay seconde suuf ci seconde wala lu ko gëna neew waye mu dem diko def ci juroom benn fan yu tollok fan yi aduna lutax moy njangalé ak jubanti rom adama lo am am katan lo am am doole lo am sañ sañ lo am meun meun ngay tay nga def ndank mbir yi fal ndank bu wax rek dama am doole tay lay def lepp tay la lepp di soti tay lay jexal lepp tay lañ may xam taxaw feug sa deun duma sen marom dedet yalla mo nopp doole xol asaman nim toll xol len suuf num toll xol len li nek ci asaman ak suuf amna hadith yo xamni sax da fay ñew nan la premier jour nangam la bind deuxième jour nangam deuxième troisième ba fani jeex tak juroom benn fan yoy jeex yalla def na lolou ci njangalé wa irshad ak orienter pour ñu mëna sax ci mbir yi ñu ci téy def ndank kon yalla jangalé la def waye téléwul lotul dedet ay jangal doom adama amna ci ño xamné dañu alko bi yalla tambalé lundi ba samedi mu arrêté dimanche ñu né ñom dimanche kon jouru férié la yalla dafa noppalu kon ñom dañuy noppalu ndax riir suñu borom dafa bok ci ay melokanam du sonu du gemmintu du nelaw jangene la ta'khuzuhu sinatun wala nawm wala ñettel buñ ci jëlé moy sifa min sifatir rabb ta'ala allati yajibu al-iman biha wa yuhramu ta'wiluha aw takyifuha wa hiya ismuhu ta'ala ala arshish tay dana jang ben melokan ci melokanu yalla yi ci melokanu borom bi melokan bobu nga xamne dafa war ci ñun nu gëm ko mu aram ci ñun ñukoy jema firi wala ñukoy jema melal te moy melokan gi nga xamne mom yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu da ngay deg ñu ne la Ar-Rahmanu alal arshish tawa mom yalla day da fa yem ci toronam ba ci gonganaayam ga yalla da fa yem ci gonganaay ga numu fa yeme sun yon neeku ci nan la sun yon neeku ci sun yon neeku ci dang ko wara gem rek Ar-Rahmanu alal arshish tawa daño tere kayfiya bi tere ta'wil bi laaj nañ imam malik radiyallahu anhu wa arda ñine ko malik firil ñu ar-rahman alal arshi sawa mune dal la tawante ci lolu ha de avant mu wax lolu allah alam dafa ne al istiwa ma'lum wal kayfiya majhul wa su'alu anhu apare mune ukhruju genn len Al-kayfi ma'ruf Nena Melgi Nyep kham nengko Diw da fayyam Ki fote yibim tok Lol nyep kham nengko Madamune Al-kayfi Amma Soal bi lakko Nena lolu bida ala Al-imanu bihi wajib Gem kwa da fawar wa naka la fa nekke nak neena lolou daf ñoo reer daf na ump al kayfiya majhul ken xamuko mune laaj ko bidaala ba pare mune ñi ko don laaj genn len ci biti en tout cas luñ bëgg nit ñi xam moy ñun problème yi am tay sahaba yi amuñ ko won ay ar-rahman ala arshi stawa ay yadullah yoy sahaba yi amuñ ko won plutax ndax daawuñu ta'wil daanuñu takyif ñun nak da ngay deg lek ko na yoy turun gi la ilaha illallah yalla nam fa toge ni la def dafa li dafa lele di dugg ci yu ken xamut beug gaay yi gem ne yow da nga demone ba fofu jakarlo ak mom xol ko amana sax nga fotoko do ko indi ndax ñeme yalla ak deugar fit wallahi alazim degina kenn ci kilifa yi mu ne man rombuna ba melu isa ci asamanu nangam wala ñu ko sul wala lolu da wudi kra fa demone fofu kon ha nga deg kenen mu ne 16 bi yonent bi togon man tok na ci do deg lol ha mas ngeen gis ci pass passum julit nga ne yow 16 bi yonent bi togon laylatul isra wal mi'raj kero ba muy dem nga ne yow tok nga ci do dir ko kon yow da nga top yonent bi wala yow ya ko raw dafa am lo xamne ñun sun yon neeku ci waaw liñ ñu gëm lo moy ar-rahmanu alal arshi stawa yalla dafa yem ci gonganaay ga paré nañ ci naka la sun yon nekk ci firil ñuko xawmako ndax malik firiw ko won ñentel moy in harisul khalq kullul khalq fi ta'ala fala khaliq illa huwa wal amru kadhalika fala amir wala nahi ghayru هنا قال عمر من بقي له شيء فليطلبه اذ لم يبق شيء ما دام الخلق والامر كلاهما لله بوكي دا فارا لير سي نون ني بيند يفو يالا ساك يالا كو موم جانغين فاطر السماوات خالق كل شيء yalla bind lepp moko amal kul shay la wax nda xamna lu dess nda xamna ku dess kul shay lan la bayyi khaliq kul shay nda xamna ku yalla bayyi nda xamna lu yalla bayyi lepp yalla ko sak moko amal moko mom eulek ñep danañ dé yalla dess fi don ko walillahi mirasu samawati wal ard walakin al munafiqin mom yalla momu jalla jalaluhu mbir yep ci loxom la nek lepp amul len moy joxe ndigal moy téré motax omar ne dara desatu fi kuy sakoti kuy utati dara ne nga yekne dara desatu fi ndax mbind geek lepp ci loxo yalla la nek ñaar yep am ak dindi ci loxo yalla la nek jalla jalaluhu wa azza kamalu mbok yi suñu teunké teunk bu gaaw bu gat bi ci kartanu borom bi tabarak wa taala li moy nek suñu dars tay ñu ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mu def ci ñun deg ak top mu degeural suñu lamiñ ba duñu tarxis duñu genn waxi borom bi tabarak wa taala jalla jalaluhu azza kamalu ma bayyi cheikh bi inshallah mu jangal ñu ay ci kaptanu borom bi ah wa walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أن نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ان يالا جيرن تي القران والله مبوك القران مو واخو يالا لا سونكو جانغي رك nga xam waxu yalla la buñ ko jangé rek nga xamné li du waxi doomu adama borom bi tabaarak wa ta'ala neena wala qad ji'naahum giñna ci sama maggaay indi lon na len ñan makka ak la len di wër wa quraysh ak nun ni indil na len yow yalla lan nga ñu indil mune bi kitabin ci téré bo xamné mu ngi tuddu alquranul azim téré ba fassalnahu faram fanchena ko leral na ko waye leral bama ko don leral sax ci lan la ko tek ala ilmin ci xam xam mara gis nga alquran téré xam xam la man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilm wa man arada huma ma'an fa alayhi bil ilm wa man arada al-ilm fa alayhi bil qur'an wa man arafa qur'an arafa rabbah wa man arafa rabbah da'a ilayhi wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Ku bëgg xam xam, ku bëgg aduna damal nga uti xam xam, ku bëgg al-akhirah damal nga uti xam xam, ku bëgg ñaar yëp damal nga uti xam xam, ku bëgg xam xam nga jàng al-quran. Wa man arada al-ilm fa alayhi bil-quran, damal nga jàng al-quran. Ay xolal tay nit ñi buñ bëggee xam xam fuñ jëm ci nasaraani lañu def ak yahudi. Képp ku xam alquran rek xam boromam. Ku xam boromam lan moo ko war? Mooy mu woo nit ñi jëme leen ci boromam. Téere bi yàlla daf koo faram fànce ci xam-xam. Lépp looy fekk ci alquran day fekk xam-xam moo ko la jàngal. Doomu aadama yàlla ni mu koy nettalee noonu la ko bindee ci alquran. Nga xool loolu xam-xam la wala du xam-xam? Lan la laaj la? Lan la jàngal yàlla ni mbindi asamaan? Nga xool ndax ay tabu daaxi la wala ay tapale? Looy fekk jàngal yàlla ni mbindee géej? Nga fekk lan la jàllal yàlla ni mbindee suuf? Nga fekk ah jàllal yàlla ni mu bindee garab? Nga fekk maanaam jàngal lu nekk ci aduna loo xam ne rek yàlla tudd na ko ci alquran. Nga xool bi ko yàlla di def ndax lan la ko defee? Lépp ci xam-xam ala ilmin. Tey ki defar jàkk ji, defar lamp yi, defar caméra yi, defar ci lan la ko teg? Ala ah ci xam-xam. Léegi yàlla mi defar jant bi nag, jant bi mbokk yi ñaataat lay tàkk ba tey? Ku xam yëkkati sa lox. Ah bon, xamu leen ci dara? Weer bi nag, asamaan si nag, ñaata étoile ñu ne ci kaw asamaan? Ñaata biddéew la? Ñaata xeetu biddéew la? Ah yi taxaw benn place ak yi bougé ak yi daw vitesse ñuy rombante te duñ laalante, kan moo koy guidé? Lépp da ngay fekk yàlla lépp lu mu def ala ilmin, téere bi yàlla da koo faram fànce. Kitaab, téere boo xam ne bayyannahu ala ilmin minna, dama kaa leeral ba mu leer nañ te lépp xam-xam la. Amu ci lenn lu doom xel mën a weddi wala lu xam-xam mën a dindi, day fekk lépp dafa tegu ci xam-xam. Yàlla leeral na la araam ne lii la, yàlla leeral na la dagan lii la. Léegi la doomu aadama yi di doog a turbe ay mbaam xuux, nangama ci nekk ak kërt ci nekk ay sàngaraak nangama. Xoolal li gën a nekk mu ajiza ci quran, lépp lu yàlla tere ne doomu adama bu mu ko def loy fek doomu adama bu ko defé rek gis manke han jëlal sangara yalla ne bayiléen naan nga lank nga dugg ci bar bi daal di naan ñetti bouteel bo génné kay ngay ngir pay ram la ngara degna waji da mandi génné ci bar bi ben jinné ne ko jaay mu ne ko boy dajé won na sa bay te jomi ma demal mu no ma jomal ha mu nga gis nga ala loloy wax ji yalla lum téré rek da ngay fekk doom adama ngirñam neeku ci xolal njaalo ana kenn ay njaalo no mo dafa neex nak ki wax lol boko neewon gañ def ko sa yaay wala sa doom subhanallah yow tamit xam nga kon xam nga ne baawul lo bu ñu def sa yaay wala sa doom xam nga ne baawul carte ah non carte baxna ndax suma gagné 1 million buñ la gagné nak fa yalla lum téré lepp lol la fen jeuw lepp lo gis yalla téré ko rek ndaysan da ngay fekk njeeriñu doomu adama mo ci nek intérêt mo ci nek yalla dafa bëgg doomu adama silwisé xolal rek doomu adama na set motax téré bi fasalnahu ala ilm waye ba paré su yamon fofu rek ñun ñëpp ñu wara daw jublu téré bi waye mu né hudan téré bi day jubal képp ku ci la nga am zalikal kitab la rayba fi hudan téré bi day jubalaté hudan lil muttaqin téré bi dañ ko waccé ci xam xam waye waccé ko ci njub ku top téré bi njub ndax yalla moko asira wa innaka latahdi ila siratin mustaqim yalla neena wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé rek djub kon li tax tay ñun ñëw war nañ poser question lu tax téré bi di djubale tay ñun ñu djubuñu ñun ñëw war nañ laaj lolu yalla neena alquran zalikal kitab ñu neena mu ne la ray ba fi bu len ci kisak hudan day djubale fi mu ne fassalnahu ala ilmin hudan te nit ñi mënu ñoo juk kon lan est ce que kon waruñu vérifier ndax top nañ téré bi wala top ñuko wala ñu ko vérifier est ce que deug top nañ téré bi tontu bi moy dédé top ñu téré bi ndax yalla néna téré bi day jubalaté te nit ñi jubuñ kon top ñuko nit ñi lan lañ top seeni banexi bakan seeni xarbaaxi maam suñu maam nenañ suñu papa nenañ ben mariage bu ma don def waxtan barki dim ma waxtan mu defal ma ci nek ben pané ma mayma maneko bismillah dama dag dene mayma maneko wa bismillah mune gis nga mag ni liñ fi ni ko ko bëgg sul da ngay sonal sa bop xolal melne ma lima don wax dafa bon te man kat ma ngi don jangalé azkar yonenti bi indi ci xew xew yi bo démé tak loy wax bo démé ciet loy wax bo démé dejj loy wax bo teuddé loy wax bo yéwo loy wax bo dugg ci dus loy wax wa lool dafa contraire ak mag comme waxna ko affaire bi leer na rek mané li tax nit ñi xamuñu ko moy dañoo bayyi yonent bi lim indi rek rek il faut mu dag ma pour déma yaq daaw bi ay nak bobu da xamul kum doon waxal mané ko lo wax mu ne mag ñi liñ fi indi mané ko mag ñi da yonent be len mag kon mag mom lañ wara jël yefam ba bara bala ñu jël benen mag ndax mag bo fi indi yonent be ko mag wala am na mag mu mag yonent bi jeexna tak ben pané nan ñaan ne ko wa nan ñen ñaan de lolay wax di lolay wax ji sénégal bo waxé ñu né mag ñi wa légui mag ñi ak yonent bi ku mag lolay dañ ko wara laaj wala suñu mag ñoo mag yonent bi la ilaha illa anta subhana xam ngeen islam ñaata la bi muy dugg sénégal ñaata siècle la def ci aduna bi doga dugg sénégal xam ngeen def na fi ben khutba mané sénégal ay lan lañ ay ndong lañ ci diiné waye duñ ay sëriñ mu dem leen archive fi sénégal bi fi islam di duggu ñaata siècle la tassaro ci aduna bi doga ñew sénégal bobu fu mag ñi nekkon yoy jar ta wax suñu naan yonent bi neena nit ñi dañu wara ne pat xamna yonent bi la yalla yoni do na wax ben goor ni sa bobu jamono ñu ngi commencer da'wa allahu akbar affaire yi miti suñu jakka ja goor gi ñu fekk ma taxaw wir comment ngi yow ni ngay def ni di xam ni li moy lan li lu ci nek mune ni sanday dafako sa bay dafako fi ci dekk bi gisoko ko fi def nga ñew fi rek ni kurpañ ni sa loxo yi melni kuy doorate khana xamulo imam malik ni la daan julle maneko imam malik ken yoni wu bo xojju dama melni ku genn ci l'islam est ce wax mako deug imam malik yonuñ ko wala ngeen jang ci zane yalla mune ma yoni malik ni malik kan la yalla yoni muhammadur rasulullah yalla dafa tuddu turum ba pare nako mako yoni muhammadun ñu ne ma mune rasulullah yamu ci lol de yalla wat yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin innaka damir bi kan la muhammad kaf bobu ko mom yalla ne ko laminal mursalin da nga bok ci ñima yoni allahu akbar kon kay yalla ko yoni ci ñun ya ayuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila man wa pare munako wasirajam munira allahu akbar lol rek doyna ki kele yalla yoni wa pare yalla muné kuko topul euleuk alkunga kuko wuyu siwul alkunga ku wute ak mom alkunga salli ala muhammad lol kay lerna sunu borom ne tere bi day jubale waye wa rahma tere bi yermande la allahu akbar alquran day jubale waye yermande la parce que ñun ñi mbokk yi deug deug bëgg nañ jup bëgg nañ yermande tere bo xamne day ram ëlëk yowmal qiyam wa kuntum tatma'una man yashfa'u lakum yawmal qiyamah nun ñi tok fi ñepp ndax bëgg ngeen ku len ram yawmal qiyam ku bëgg ko ram ne yëkati loxam mu nga gis nga alquran day ñew ëlëk yawmal qiyam di ram nit iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabi yonent moko wax jang len alquran ndax ëlëk alquran day ñew mbugal ñew alquran ñew ne lu ngeen di bëgg def sama waji ñu xana mbugal mu ne tin leen ma ci mom ki mako téré won nelaw waxtom yépp ci man la ko jéxalon dal di koy jël laq ci ginnawam mbugal mi bako téré bo xamné soko jangé ya gën ci nit ñi khairukum man ta'allama alquran téré bo xamné soko jangé tiyaba yi ngay am kenn du am lu tol nonu ben harf bo wax ñaari tiyaba ngay am ha téré bo xamné doko mokal muktum ranki jamais dekk bo dem ñu ne la kañ def la iniman kañ may la jabar kañ jox la tol sëri ñi ngeen gis ni lool mo leen indi da ngay ibdi wacc dekk ya raw wa dekk bi ñu ne la fo jëm nga ne man kat dama ñu ne la dede dañ lay may soxna may la tol jox la talibé jox la jakk ji lol ci alcorane nga ko yamé fo ko yamé fenen ha may la soxna may la keur may la tol bu ba dekk bi ne la jitel jël ndongoy ne la jangalal alcorane rek la motax kuko mokal yalla teral la gis ngeen boy bi barki dembu jëlone champion du monde alcorane fu mujjé alcorane la mokal mokal len len lu alcorane nak mokal len silaver mokal doude fatou va l'école sidé rama ngeewol du gab ci dara waye téré bi nak ndaysan limuy nek njub liñ ko léral ci xam xam muy nek njub muy nek yermande pour ñan la li qawmin yu'minun ñi rek ñoo ci mëna jëriñ ñeel ay nit yo xamne am nañ iman gëm nañu yalla ñoñu la téré bi di nek ñom yermande ñoñu la téré bi di nek ñom njub ñoñu ño xamne téré bi yalla da ka léral ci xam xam qawmin yu'minun borom bi neena hal yanzuruna illa ta'wila gaay ñom li leen téré dugg ci l'islam gaay li leen téré tuup moy ñuy xaar téré bi ñu faram fanciel len li ci nek leral len ko ta'wil ta'wilu lan ma ja'a fil kitab ñu firil len leral len li nek ci téré bi min wa'din wa wa'id ci ay tekk ak ay diglé lan moy résultat bi ëlëk fu muy jéxé ñu bëré bëri ba waxé wa yeen du ngeen jaamu yalla ñan ñu ñu xaar ba ci kanam quoi ndax affaire yi kat dafa léragul suñu bop fi lu fi lëndam yalla kenn la muhammad lañ wara top moy reuy kay sunna lañ wara dund bayyi bokalé li kay lér na non xaar len touti affaire yi gis nga yeen yeen zahir ra ngeen xam xamulen li nek ci bir de affaire yi ay mbot la yalla baana sax bañ ko tuddé mbot ndax mbot mom kum bari sa nek do teud fan la yalla neub mbot ana lan moy mbot mbot ban jeriñ la am yalla bu bëggoon mbiri nek ay mbot kon duko leralal yonent bi de ngeen legi legi mu nek kitabul bi kitabin fassalnahu kon ana mbot dama ko leral non yeen di ngeen def c'est très dangereux alcorane ken duko firi bay len ko non dekk bi yakuna li xalé ndaw ñoy firi alcorane dekk bi yakuna mag ngi nek nañ fi ba joge fi ken firul alcorane motax nit ñi alko mag ñi bañ baye alcorane bañ ko firil nit ñi cëlal dekk bi nit ñi alko da ngay wax muray xolal biñ né muru len wallahi alazim biñ commencé daaw né nit ñi muru len dafa melne jibril dafa commencé wax ñu la muru ki limi wax ni da moy muru xolal nit ñi muray bes ci ñom lo xamné 7ème siècle la wacc yalla ni nit ñi nañ muru jigeen ñi nañ muru han nit ñi di jommi muru li le dina bu bes la 7ème siècle yalla ne ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yurinina alayhi min nga ñew senegal ñu na la non non non non lolu ñun xamuñu lolu le kon ñi fi jitto lu don def xabdu ñu ne mo ki lu bi box ni lo def ci diine bi lo xamne 7ème siècle yonent be ko don def nga def ko tay nit ñi jommi la ilaha illallah leg moy legi man laaj bi moy deug deug kon ñi fi jitto lu don def lan la jangale mi xolal du awul istiftah imam taxaw ci kanamu minbar kabar ne tek ba ci yag nga deg mu ne alhamdulillahi rabbil alamin yow boka bare yow lan la loy nopi lan la da nga munu sari wala do istiftah mo ci gëna ndaw xamuñu ne imam bu kaaba dafa rena tek may batma def ubi ñaanu ubi abu hurairah dana yonent bi yow so ne so kabare da ngay nopi lan nga loy def fofu muneko damay jang duaul istiftah xolo mo gëna ndaw waaw problème am nga commencé qad qamatis sala imam di ngani qad qamatis salatu qad qam ngi ngi nala subhanallah dafa ne yow da nga indi lu bes lo xamni 7ème siècle la ko yonenté bi bayyi fi dem yonam ñun ñu am problème lolu soko xé sénégal tay ñu yaakar na yow ñi fi téré yu wéx moy ci len téré yu wéx yi ah moy ci len téré yu wéx yi moy ci len ñi bes ñi jangi won ñewaat ay lañuy wax la lañ fi indi fi lepp fi lañ ko fek dara réru fi c'est que ñun ño jangul won lol kessala ño leralul won nit ñi lan moy daawa top nit ñi di len leral lenen lan len leral lenen tay ba lolu ndeke nit ñi lolu du won diine nit ñi ñew gis diine ñu len di xëc ci diine bi ñu indi problème sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne dañuy xaar pour firi mbir mi mu ne yawma ya'ti ta'wilu bis buñ leral gi dikke nga deg yaqulu di wax allazina nga xamne nasu ñoko fatte won min qablu demb buñ ñewé di léral mbir mi nga xamné gaay yi nga fi nekkon dem nga xamné dañ ko faté won dara lañ ci deful nga dégg gaay yoyu nga xamné nasuhu min qablu ñoko faté won demb nan qad ja'at rusulu rabbina bil haqq ndeké dey sunu yonent borom yi lañu indi won deug la ndaw yi yalla yoni won ndeké lañu indi won deug la ñoo naan di wax muray muray de deug la han say julli da nga wara qabdu da nga wara def nangam goor ak jigen waru ñu joxante loxo da ngeen wara yar sikim da ngeen wara def nangam da ngeen wara def ndakam ñukoy leral nak gaay yi nga xamne ndaysan ño fi nekkon fatte ko tek ko fele nan lolu sunna la kesse sunna kesse la te xam nga lu graw senegal da ngay gis ko xamne day roy yonent bi gaay di ko sabati nga gis kuy roy michael jackson gaay yi yekati ko ci kaw amna ci senegal ñu def ay rasta sen bop yi rasta yu ngand la wax de ñoñu ku ñuy top do bo marlé fuñu dem luñu leen di wax ma sha Allah non gaay ki ngand la ni te jeffay ki jump le ki kanala lañ wax légui nak ki roy sunna wallahi alazim duma ko faté musna kalaw dadi sol chemise bu wex ma tek ci zilé ma sol samay dal may jangalé ci dé ma romb ay xalé jigen rek ñu né ma é mala ñu né xana gisoo lak gi mané lak gan ñu né lak yu fi gisoko né lak dé romb ma fi lak dé ñuy xataay man xawma lan la ndéké ñom buma démé bék buma yegg rek sama xel daal mané ah kon ñi ni ma solo moy dañ manena tangay bi xana yow yego lak gi ba legi ñooñu suma leen gisee sama xel ci loolu ñuma waxon lay dem ba legi ni ñi ngi dund ma ak ñoom ñoy ñi gisante ba legi ni suma leen gisee rek legi ay mag lañ mais xolal loolu da ngay rom nga ñu eh ya xaw sa xana seen kër data nga ni sun kër daawul de amul ndox pek luñ la bëgg wax moy sa tubey bu gatt bi gis nga légi nak ñi nga xamné dañoo faté won diiné bi ni faté sunna bi faté diiné bi légui nak ñew nañ ba yawmal qiyam lu xew ñu ne qad ja'at rusul rabbina bil haqq neké day sunu yonent sunu ndaw ya ndaw yi yalla yoni won yonent yi yalla yoni won neké lañu indi won deug la légui nak luy wax ji fa hal lana min shufa'a ay way ndax amnañ fi ku ñu ramu nañ ñu sétal gaay ñu ramu ñu fa yasfa'u lana ñu ñaanal ñi yalla lan lañuy ñaan ha nañ ñu ñaanal yalla yalla balnu bu fekke lolu mu nta nek aw nu raddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal way nan ñu dello aduna way nak legi nak ñu changer nak jëf yenen yo xamne mom lañ dulon jëf comme daw mon muru buñ ma dello aduna dina muru daw mon julli suñ ma dello aduna dina julli daw mon jang alquran buñ ma dello aduna dina jang alquran mais c'est trop tard nga ko dem ba alakhirah nan nañ ma dello ma julli ci nan ma dello ma dem jak nan ma dello ma jang alquran te pourtant mbir mi indi won nañ ko fi way dañ ko faté tek ko fe faalé wuñ ko won légi nak xam nañ né yonenti yalla yoni won deug lañ indi lan moy solution ah nañ jema yoni ben way ci yalla rek mu ñaanal ñu yalla balnu kan la problème ñëw na tay kan moy taxaw ci kanam yalla di intervenir yalla neena yowmal qiyam ken du faramu ña fay ramu yalla wax na len mu leer nañ jangeen aye bi gëna tuti mu dagano na wax ci suratu naba yalla ne kero yowmal qiyam la yatakallamun ken du wax illa man azina lahu arrahman ñul ko yalla ne ana diw muna waxal te koko buy wax waqala xam ngeen waqala sababan lumuy tek ha waqala sababan xam ngeen lumuy tek moy wax ju melni mi di lay wax wax cioc moy waqala sababan xam nga do taxaw ci kanamu procureur nan non c'est que munale dama fekke ben ndeysan ben jigen bu don out keuyit ndaw si keuyit la doon ut mu indi kenn nako sédé bimu indé ki sédé koku ñew taxaw ñu ne ko da nga yëkëti sa loxo nga ni maangi waat lima bëgg wax dëgg la xam nga mënu nayam fofu loolu la ko juge bi wax lo ci olof ndax suba ba léegi mu ngi ci tribunal bi day gis ku taxaw ne maangi waat ne lima bëgg sédé ni dëgg la mom mu ñew waye xam nga doomu adamay ni ñuy dundé fuñ dem fofu lañ koy yobbu jango tubab xamoo luy tubab mu so tok ci bañ loy ñewé taxaw ci kanam ziz ziz bi ne la waxal ma ngi giñ ci lima bëgg wax ni dëgg la wax la ko ci olof mom xam wax na la ko ci olof té nga yëm fofu waaj ñu da koy lak ci tubab bay dot ko defati dé so gisé appala mais xalé bu jigen mo don xalé bu jigen mo don até mo don djiss bi so gisé ni mu salero ci kaw pa bi num ko yuxo ba paré ne ko ci bété ba paré dal di éliminer audience bobu dal ne na di ndaw ci benen dat dig ndaw ci nango gis nga ni ma yakalé kirtir ba be kayam ak ay kurusam yamu takak yamu tak ci baat be dof dof lu gek njaxas yamu sol langar langar ndeysan ñep diko xol diko xaqataay parce que dafa yamul ci liñ ko yamlo yëkëti sa loxo nga ni ma ngi waat li mo bëgg wax dëgg la mu na je ti du bëgg wax tubaab te ma ngi moma yam ndaw ci nako yow dang ma yab wala lan ha deggu li ma wax xana ani la na audience acci ci biti dakh xolal comme ça wala gis nga nit ñi non lañ mel nit ñi dañuy gis deggu yalla bi te ko fe wala ñu wax leen li ñu duñ ko wax ñu dem indi ji leneen ñun ñep genn wal geep jep non lañuy def suñu demé al akhirah nak lan la ah suñu yonenti de lañ indi won degg la legi nak na am ñu ramu amuñu ñu ramu ñu ne legi yalla delo ñu ci aduna ñu def benen liggey dedet yalla mu ne xat ci deug khasiru perte nañ anfusahum sen bop wa dalla sankuna anhum ci ñom ma kanu yaftaruna lañ doon dural yalla tay fex sankuna yalla da bari yeen ma de got nan te le suñu mam la xamna nu mu deme def nuy bal non amul problème fine nice yalla mu ne baxna ni nga xamne fi tay qad khasiru perte nañ allahu akbar gis nga ku yalla ne perte nga lu ngeen ci xalat koku perte na khasiru la lañ perte anfusuhum sen bop yamuñ ci perte sen bop yalla mu ne wa dalla anhum ma kanu yaftarun lan don fenal yalla ka sosaka tapale yalla mu ne perte nañ ko su ngeen bëgge xam inna rabbakum sen borom du kenn kudul allah alladhi yalla mom khalaqa mo bind as-samawati as-saman wal ard ak suuf fi sitati ayamin ci juroom ben fan summa top istawa mu yam alal arsh ca gongana yam nga bu ngeen bëgge xam ku yalla du kenn kudul bur bobu tuddu allah te mom yalla mom mo bind mo sak mo defar lo ñu naan asaman li nek suñu kaw tim ñu wal ard li nek li ñuy dox ci suuf si kañ la ko defar mu ne fi sitati ayamin ci juroom ben fan pourtant mu nako defar ci ay seconde wala lu gëna neew seconde lu gëna neew lamhil basar xefa xipi yalla mën nako waye dafa bëgg jangal nit ñi ñu organiser dafa bëgg jangal nit ñi ha organisation nekku rek da nga am doole tay gi ngay daanel kër gi tay lañuy birik birik yi tay lañ koy yëkëti tay lañ koy tabax tay lañ koy peinture tay nga ci toxu ci det dank da nga di ben way na non man ñent jabar lay takando quoi koku lu mbeug wax dama am doole dedet way defal dank rek takal ben nga togaat attaquer kenen togaat def dank yalla dafa ñu bëgg ñu organiser yalla bëggul kenn di fëgg dënn yalla mo uppi doole ay xolal dafa bind li lepp mu wax ci juroom ben fan yamu ci thumma sawa ala al arsh bam ko defale ba pare nak mu yam ci gongana yam nga photo yam nga yam go xamne mom ci bopam moko mingo moko yeyo moko xam comme niñ ko waxe won sank bam ko defé ba paré yughshil layla muy duggal guddii annahara ci beccëk té su koy def yatlubuhu hafisan da koy def ci lu gaaw mbokk yi bu guddii di remplacer beccëk ku koy ku yegg bir wi su beccëk di remplacer guddii nak ku yegg bir wi pourtant lampe yi ni buñ bëggoon légui lëndëm gi remplacer léra gi dina yegg bir wi wala duñ ko yegg dañ ko yegg def fuñ ko yeggé ci contact ba da nga dégg mu nek tak tak ha Allahu akbar yalla nak ndaysan su beccëk di ñew guddi di dem do yek ben biru wi da ngay jek jek rek ba guddi dem na beccak ñew na su beccak di dem guddi di ñew da ngay jek jek rek lendeum gi ne la kras dad lay mur yughsil laylan nahar yalla mo koy duggal te yatlubu hasitan da koy def ci lu gaaw wasamsa jant bi wal qamara ak wer wi wan nujum ak bidewi musakharat dañ len tagat ku len tagat bi amrihi ci katanam ci mbiram mom yalla wala jant bi dañ ko tagat wasamsu tajri li mustaqarrin laha jant bi ci ben place la nek di daw falewul ken kudul yalla ndax yalla ko jox ndigal ne ko nekkal fofu muy daw ci ñi ci ligne yoy madariju sart ak jadi ak madariju sartan mu koy daw ha tajri li mustaqarrin laha ci saxway bi ko yalla saxal ba ñu sakke aduna ak legi ba legi jant bi fa la nek wer wi kazalik bidew wi kazalik yoy yeb bokay xol loy fek bi amri ci katanam ci ndigalam mom yalla tabaaraku wa ta'ala borom bi ne mom yalla rek bu fekkone ne li ki li kesse inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-arsh yughsil layla an-nahar yatlubuhu hasithan was-samsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri li rek doyon ngam yalla ku bëgg gëm yalla aya bi dong doyna dalil nga gëm yalla yalla mu ne ala damane lahul khalq ma mom bind mi yawma bind bi de wal amru ma mom mbir mi ma bind ma mom kon man yalla mom mu def li lepp nga xamne ma bind ma mom lan moma yay tabarakallahu rabbul alamin sel barkel ñel na yalla momu nga xamne rabbul alamin momu mbinde fi wala ha cant ñel nako wala cant ñelako cant ñel nako jant bi ñu ngi koy jeriño wala jeriño wuñ ko tontu len ma de wer wi ñu ngi koy jeriño wala jeriño ko bidew wi suuf si asaman si ñu ngi koy jeriño wala jeriño wuñ ko yalla lim wax yeb moko defar yeb ñun ñokoy jeriño kon tabarakallahu ahsanal khaliqin kon ku ñewati nan la may yalla waxulum def na yalla mom ne bi ne inna rabbakum sen borom ñu ne allah mu wax lim def ku ñewati nan la may yalla man lañ wara top man lañ wara jaamu man lañ wara man lañ wara man lañ wara ne ko lo def tun borom kat ne mom bam ne moy yalla wax na lim ñu def yow nak yow ya yalla lo fi def day duñ la laaj lolou ben way day ñew rek diw yalla la diw yalla gaay dal di koy top diw moy borom jam ñi gaay ne ba waaw moy borom jam ñi borom jam ñi moy yalla wax yoy du wax yu teggin tim nit nan ko yaay borom jam ñi te leg ñu ne la deena wala leg mu jël satala duggu fi xam nga ne momul jam ñi yalla won ñu deug wërsegal ñi top ko lolou moy dar tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.